राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण पंचमी शनिवार विक्रम संवत 2059 29 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम जैसी हुई है कि भगवान की प्राप्ति हमें करना है। हम संसारी आदमी है, भगवान प्राप्ति करना है। ये बात बैठी हुई है बहुतों बैठी। वास्तव में ये बात नहीं है। हम संसारी है तो संसारी आप नहीं है। संसार में आप रहते हुए भी भगवत स्वरूप ही है, केवल भूल मिटानी है। बात यह है, परमात्मा को प्राप्त है आप तत्व को प्राप्त है, आप मुक्त है, आप सिद्ध पुरुष है। बिल्कुल सच्ची बात है। ये मान रखा है कि हम बहुत दूर है, हम दूर नहीं है। आप भगवान के प्यारे हैं। रामायण में है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब मम प्रिय, मेरे को प्यारे हैं। आप भगवान के प्यारे हो, सबके सब, छोटे बड़े बूढ़े बालक पैदा माता भाई सब। ये सच्ची बात है, असली बात है, स्वतः सिद्ध सच्ची। केवल भूल है वो अपनी जानकारी वो मिटानी है। अब है जो जो परमात्मा है, जैसे है वैसे परमात्मा है। परमात्मा में है हरदम, हरदम उसमें है। आप अलग मानते हो, अलग नहीं हो। आप सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है। और भगवान के स्वरूप रहेंगे सदा, नित्य निरंतर रहने वाले आप है। शरीर में आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है। शरीर और सामग्री ये सब दुनिया की सेवा के लिए है। आपकी ये सामग्री आपकी नहीं है, ये दुनिया की सेवा के लिए आपको दी गई है। सेवा करो, अपना निर्वाह करो। तो निर्वाह किए बिना सेवा कैसे करोगे? तो निर्वाह के लिए आप हो भोग भोगना नहीं। आप पहले से ही मुक्त हैं, मुक्ति करना नहीं है, भगवत प्राप्ति करना नहीं है, वो है। आप प्राप्त हो। जब परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में परमात्मा परिपूर्ण है, तो आपसे अलग कैसे रहेंगे? आप उनसे अलग कैसे होंगे? जहाँ आप हो वहाँ परमात्मा नहीं है। सब में परमात्मा है, वो सभी परमात्मा के अंतर्गत है। तो ईश्वर को प्राप्त है आप। कारण गुण संगोष्ठी सरस्वती होने जरूर होने में कारण है गुणों का संग गुणों के साथ में संग होने से ये बात हुई है और स्वयं असंग है असंग नहीं है असंगो ही है वयम पुरुष साधु के मैं आता है ठीक याद नहीं है परंतु वहां आप असंग है असंग है असंग स्वरूप है आपका संसार नहीं है संसार ही आप नहीं हो आप भगवत स्वरूप सब भगवत स्वरूप हो बिल्कुल सच्ची बात है एकदम एकदम आप प्राप्त होंगे भगवान बड़े बड़े कठिन है ये नहीं है भगवान तो अपना आप अपना है अपना भगवान ही है और कोई अपनी चीज नहीं है संसार में कोई अपनी चीज नहीं शरीर भी अपना नहीं है चीजें भी अपनी नहीं है ये अपने आप भगवत स्वरूप है जो सब संसार को भगवत स्वरूप मानता है वो भी निहाल जाता है निहाल ठीक मानता है कि भगवान है भगवान तो आप भगवान के रूप है वासुदेव सर्वम गीता कह रही है भगवद गीता कह रही है वासुदेव सर्वम मन सा बस सा दृष्टिया विजयते उस समय भगवान हम एवं तो अन्य मैं ही हूँ यदि बुद्ध अरे समझाओ मैं ही हूँ सब मंदिर मैं ही हूँ सब चीज मैं ही हूँ न मत तो अन्य मेरे सिवाय नहीं दूसरी चीज है ही नहीं दूसरी आवे कहाँ से आप बताओ दूसरी कहाँ से आवे भगवान के यहाँ किस चीज का अभाव है जो बस चीज दुनिया से मंगाई भगवान है एक को हम भोक्षा एक ही भगवान अनेक रूप से बन गए अनेक रूप से वही तो बने हैं ये विष्णु के रूप में ब्रह्मा के रूप में भंडार के रूप में मकाना के रूप में वही है वही है वही अनेक रूप से अनेक रूप है तो आप हैं एकदम बात सच्ची नहीं तो वासुदेव सर्वदेव स्वयं महात्मा वो कैसे महात्मा होगा वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव है ऐसा होगा ऐसा तो विश्वास विश्वास करे और कोई बाकी नहीं रहती वो सर्वथा निष्काम हो गया हमारी चीज कोई है ही नहीं प्रत्यक्ष बात है कोई मरता है तो शरीर भी यहाँ छोड़ देता है क्या रुपये पैसे ले जाता है यहाँ कोई चीज ले जाता है कोई एक कोई चीज नहीं धनानि भूमो पशुवश गोष्ठे जाया गृह द्वार जना श्मशान निहस्तितायाम परलोक मार्ग धर्मानुभव जीव एक धनारे घूमो धन दो अब पागजों में है अब है बक्सों में है लोकल में है रखा हुआ धनारे घूमो बस बस गोष्ठ से गाय भैंस जान वही वही है जाया गिर द्वारे देह सीता में रहेगा धर्मानुभव जीव एक ये भूल के कारण से धर्मानुभव जैसे कर्म किए उस कर्म के अनुसार जीता होगी। मूल में सबके सब परमात्मा का स्वरूप है, ये बात एकदम वृद्धांत ठीक सच्ची बात है। इस वास्ते आप ऐसे मत समझो कम नई नई बात करेंगे, नई नई भूल मिटाएंगे। भूल मिटाओ, भूल को मिटाने मिलते भूल छोड़ दिया, भूल मिली, भूल को त्याग कर दिया, भूल मिटी। परमात्मा है जैसे ये गंगा जी है, गंगा जी है गंगा जी, ऐसे परमात्मा है। इतना कहते ही शुरू हो गए, ये परमात्मा है, भगवान है, लीला कर रहे हैं। सतयुग है, सतयुग ही त्रेता में, त्रेता ही द्वापर में, द्वापर ही कलयुग में, कलयुग ही लीला कर रहे, भगवान ही है, सभी सभी भगवान है। शिवाय भगवान के तिलक जैसे चीज भी नहीं है, एक तिलक जैसे चीज भी शिवाय भगवान के नहीं है। तिल भी सब भगवान के, चिल भी सब भगवान के, धागा भी भगवान का है। कोई धागे जैसी चीज कैसी चीज भी हज नहीं है, बस सब भगवान है। भगवान ही बने हुए हैं, लीला कर रहे हैं। इस बात को आप मान लो, गीता की बात है, वासुदेव धर्म वामन ठीक नहीं है, भगवान की वाणी है, भगवान की। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मन सा वच सा दृश्य और गृहते अन्य रिंदी अहम एव न मतो अन्य, मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं, अरे भगवान ये नहीं मानोगे किसी किसी मानोगे आप, मैं सभी भगवान है, भगवान भगवान। बड़ी सीधी सरल बात है, हम एव न मतो अन्यत, मैं ही हूँ, हम एव न मतो अन्यत, और कोई नहीं है। इतनी बुद्धिम विश्वास से आप सत्संग करने वाले हैं, वो मानना चाहिए भगवान, स्वीकार कर लो, स्वीकार कोई स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, देखना जाएगा क्यों, भगवान तो है ही। वासुदेव सर्वम भगवान ने कहा है, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, जड़ चेतन सावर जंगम, अच्छा मंदार बुरा ये सब सात्व का भाव है, राजसा वो तामसा से सबके सब भगवान से मत पर तरम नान्यत कंचित अस्त धर्म रहा, कंचित मात्र भी हज बात है, आम एव न मतो अन्यत, स्वीकार कर लो, स्वीकार दे जाएगा, दे जाएगा। संसार की भावना करने से संसार दिखता है, तो सच्ची भावना करोगे तो भगवान ही नहीं दिखेगा, भगवान ही है। कहां से कहां होगा, भगवान ही अनेक रूप से बने हुए, इस वास्ते पक्की बात है ये, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, भगवान है भगवान, भगवान है भगवान। सत्संग करने वाले को तो दिखता है ही, सच्ची बात है भगवान परमात्मा ही है। ये झूठी दूसरी संसारी कल्पना है, ये झूठी है, परमात्मा है ये सच्ची है, ये बात सच्ची है। परमात्मा नहीं है संसार है, ये झूठी बात, झूठी परमात्मा ही है। अनेक रूप से, अनेक रूप से वे परमात्मा एक ही, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिख रही है। तीन दिशाओं का एक दम है, एक लोहे का, एक सोने का, एक मिट्टी का। एक सोने का आया है कि सोने के कितने गड़े हैं, सब सोना है। लोहे के जितने शस्त्र हैं सब लोहा है। मिट्टी के जितने बर्तन हैं सब मिट्टी है। हमने खेती करने चले थे, खेती में जितने पौधे हैं वो गेहूं की खेती है, गेहूं है, गेहूं ही है। क्यों? पहले ही गेहूं थे, अंत में भी गेहूं ही आएंगे। तो अभी गेहूं ना दिखे तो गेहूं ही है, गेहूं गेहूं कहते हैं, दिखता नहीं, गेहूं दिखता नहीं। अंदर आदमी गेहूं है, गेहूं है, घास है, ये तो घास है। अरे घास है, गेहूं है, अनजान कहता गेहूं है। एक दाना, एक दाना नहीं, एक दाना गेहूं का एक दाना भी नहीं है, एक दाना नहीं है। हम कहते संपूर्ण गेहूं है, खेत भरा है गेहूं से, दाना एक ही नहीं है। पर तो जान का गया तो तुम्हारा खेत अच्छा, तुम्हारे खेत गेहूं बड़े अच्छे, तुम्हारे गेहूं बहुत बढ़िया। एक घास खा जाए तो तुम्हारी घास हमारे गेहूं खा गई, तुमने घास खाया, एक दाना खाया नहीं, गेहूं का एक दाना भी खाया नहीं। अरे गेहूं ही है, ये तीसरा घास है, ऐसे तीसरा संसार है तो भगवान। बहिरंतस्थ भूता नाम असरम शरम एव, बहिरंतस्थ भूता नाम असरम शरम एव, सुग्रता विज्ञेयम दूरस्थम शांति तत्व। इस वास्ते बाहर कठिन नहीं है, आप मानते नहीं यही कठिन है, करने आप स्वीकार नहीं करते यही कठिन, और कोई कठिन नहीं है, स्वीकार कर लोगे। ये मानोगे उम्मे, ये जितने जो खड़ी है खेती सब गेहूं थे, साफ गेहूं, ये गेहूं ही बोए गए, वही उपचार, और अंत में गेहूं ही आएंगे। तो गेहूं ही हुए संसार मात्र से पहले भगवान थे, और फिर भगवान ही रहेंगे, तो भगवान ही हुए। जैसे गेहूं गेहूं गेहूं रहे, बाजरे खड़ी बाजरी हुई, इनको सब कहते आम है, आम लकड़ी दी आम है, आम का बगीचा है, आम का, आम का बगीचा, ये वास्तव में आम है, दिखो मत दिखो, ऐसे भगवान दिखते नहीं, इस रूप से दिखते, रूप धारण करें तो उस रूप से दिखता, ये तो भगवान है, वासुदेव सर्वम। सीधी सर्वाधिकम वासुदेव वासुदेव सर्व भगवान है। इस वास्ते हम है जो संसार में संसार हम है भगवान के ममई वारिशो ईश्वर हंस जीव अविनाशी ईश्वर हर जीव अविनाशी चेतना सच। एक बात बतावा हमको ध्यान दो एक बात बतावे ध्यान देना एक बात बता दे। संतों की वाणी में आया है कि अपने लिए कुछ नहीं करना अपने लिए कुछ नहीं करना है अपने लिए कुछ नहीं करना है करना है सेवा जानना है अपने को मानना है परमात्मा को तेरी शक्ति है अपने लिए कुछ नहीं करना अपने लिए कुछ नहीं करना है ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखदर्शी। सो माया बश भयो माया बश हुआ है नहीं अपने लिए कुछ नहीं करना है अपने लिए कुछ नहीं करना है अपने को बनाना नहीं है अपने को बनाना नहीं है अपने लिए कुछ नहीं करना है। आप तो भगवान का स्वरूप है मान लेना है जानना है जान लेना है जान और जो मान लिया उसे जान लिया परमात्मा है बस जान लो परमात्मा है मान लो और सेवा कर लो जानना मानना करना केवल सेवा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।